जब हवाओं में थी तुम थे या रंग सारी दिशाओं में थे कारवां और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां और फिर चल दिए